け fly away fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 最強戦士ベジータには2倍の海王拳も通用しない。ついに悟空は己の命を懸け3倍の海王拳に挑んだ。全てをかけた最後の大技。 Metamorfoza ostatniego wojownika. Mais qu'est-ce qu'il prépare encore? Co on jeszcze szykuje? Nie rób tego, błagam cię. Nie wolno ci używać tej techniki częściej niż 2 razy. To niebezpieczne. Szykuj się! Hej! powinien... Co za siła? Pożałujesz, zapłacisz mi za to. Poradził sobie. Chyba wygra. Coś podobnego. Songo jest rewelacyjny. Co za siła? Nie możemy zobaczyć, co tam się dzieje? Martwię się o mojego synka. Nic nie widzę. Jakaś siła pozbawiła mocy kryształową kulę. Nic na to nie poradzę. Prawdopodobnie trwa walka, a Songo za wszelką cenę pragnie zniszczyć przeciwnika. Też tak myślę i wierzę, że odniesie zwycięstwo. Masz rację, jeszcze nie wszystko stracone. Nie chcę wam odbierać nadziei, ale mam złe przeczucia. Co masz na myśli? Powiesz? Płomień świecy, zanim zgaśnie, strzela w górę. Myślę, że Songo przeżywa to samo. Nie mów tak, proszę, bo wykraczasz nieszczęście. Kryształowa kulo o magicznej mocy. Pokaż nam, co tam się dzieje. Kryształowa kulo. Niemożliwe. Skąd on czerpie taką siłę? Nie pojmuję. Nigdy jeszcze nie walczyłem z tak opornym przeciwnikiem. Muszę go szybko zlikwidować. Moje ramię. Co mi jest? Co mu się stało? Coś mu dolega. Odwagi, masz przewagę. Nie możesz się teraz wycofać. Niesamowite. Nie dam się pokonać. Nie mogę mu ulec. Nie przeżyłbym takiego upokorzenia. Nie wiem, czy wytrzymam. Coś uciska moje ciało. Przeszywa mnie prąd. Czuję straszliwy ból w mięśniach i kościach, jakbym miał eksplodować. Pokonam go. Jestem kosmicznym wojownikiem najwyższej klasy. Nikt mi nie dorówna. Nikt nie może być lepszy ode mnie. Nikt, słyszysz? Jestem od ciebie silniejszy, nędzniku. Skoro nie ma innego wyjścia, zniszczę cię wraz z tą twoją przeklętą planetą. Nie pozwolę. Szykuj się na śmierć. Wybiła twoja godzina. Tego ciosu nie przeżyjesz. Za chwilę zetrę cię w pył. Tchórzu, nie możesz zniszczyć ziemi. Rety chce wysadzić w powietrze cały świat. Ty potworze, nie pozwolę ci. Wykorzystam całą energię, by do tego nie dopuścić. Nie uda ci się, przeszkodzę ci w tym. Tracisz czas, durniu. Nie znasz jeszcze mojej siły. Teraz nastąpi twój koniec. Zrobię miazgę z ciebie i z twojej planety. O nie, on zamierza spełnić groźbę. Gdybym to wiedział, urządziłbym sobie wielką ucztę. W tej chwili dorównuje mi siłą. Nie mogę nawet odeprzeć jego ataku. Co się dzieje? Toczy się walka. Przeciwnicy emanują tak potężną energią, że dociera ona aż do nas. Uwaga! Próbuję jeszcze raz. Muszę wykorzystać technikę Kaito. Nie, dosyć tego, wystarczy. Nie, tylko nie to. Wygrał? Czy to możliwe? Cudownie, wspaniale. Zdołał go pokonać. Muszę mu pogratulować. Brawo, jesteś najlepszy. Co ty tutaj robisz? Dawno tu jesteś? Od pewnego czasu. Przyglądałem się walce i szczerze ci gratuluję. Walczyłeś jak lew. Nie było łatwo, ale go pokonałeś, byłeś wspaniały. Oswobodziłeś ziemię, zabiłeś potwora. Co ci jest? Co się stało? Nie powiesz mi, że to cię zabolało. Musiałem posłużyć się bardzo niebezpieczną techniką. Owszem, ale dla niego, bo zginął. Posłuchaj, nie powinieneś tu być. Wracaj do siebie. Dlaczego mam odejść? Chcesz powiedzieć, że... Zagrożenie jeszcze nie minęło. To by było zbyt piękne. Moim zdaniem on wróci. Nie widzę problemu. Jesteś od niego silniejszy i wmig sobie z nim poradzisz. Tłumaczyłem ci już, że zastosowałem niezwykle groźną technikę. W tej chwili nie jestem w stanie walczyć. Rozumiem. Odchodzę. Trzymaj się. Powodzenia. Do zobaczenia. Skąd czerpie siłę? Na czym polega jego sekret? Jakim cudem jest silniejszy ode mnie? Dotychczas nikt nie stawiał mi oporu. Jestem kosmicznym wojownikiem. Wywodzę się z najpotężniejszego ludu we wszechświecie. Nie zniosę takiego afrontu. Nie pozwolę, żeby taki mięczak mnie pokonał. Nie oddam mu zwycięstwa. Zmusza mnie, bym zagrał ostatnią kartą. Kosmiczni wojownicy zdolni są wszak do metamorfozy. Przyjmę postać goryla, a moja siła wzrośnie 10-krotnie. Wtedy mi się nie oprze. Nie zdoła się obronić. Pozbędę się go na zawsze. Aby się przemienić, potrzebuję światła księżyca w pełni. Dziwne, nie widać go. Sprawdzę tam. Biedaczek, rozczaruje się. Może sobie szukać, nie znajdzie go. Księżyc już nie istnieje. Nie wie, że szatan go zniszczył, by uniknąć takiej sytuacji. Martwię się o Songo. Na pewno opadł z sił, stosując wielokrotnie moją technikę. Nie sądzę, by Songo zdołał mu teraz stawić czoło. Jest osłabiony, przegra walkę. Boję się o niego. Oui, j'en ai bien peur. C'est curieux. Ciekawe, dlaczego się oddalił? Dlaczego mnie nie zaatakował? Tutaj też go nie widać. Nigdzie go nie ma. Okrążyłem całą planetę. Gdzie jest księżyc? Już wiem, dlaczego nie mogę go znaleźć. Ukrył go przede mną, by uniemożliwić mi metamorfozę. Nie warto szukać. Nic nie szkodzi. Mam jeszcze jedną możliwość. Poradzę sobie bez księżyca. Widzisz, na darmo się męczyłeś, zdrajco. Mam dla ciebie niespodziankę. Już wraca. Jestem gotów. Odzyskałem siły. Spróbuję się skoncentrować i zaatakuję. Na próżno się fatygowałeś, durniu. Myślałeś, że niszcząc księżyc uniemożliwisz mi transformację. Myliłeś się. Jaki księżyc? O czym ty mówisz? Nie udawaj niewiniątka, nie warto. Dobrze wiesz, że w świetle pełni księżyca ulegam przemianie. Chciałeś mnie powstrzymać. Co ty opowiadasz? Światło księżyca powstaje przez odbicie od jego powierzchni promieni słonecznych. Gdy docierają one do księżyca, powstaje zjawisko, dzięki któremu promienie światła wysyłane są w przestrzeń kosmiczną. Nazywamy je promieniami Xi. Gdy księżyc jest w pełni, emisja promieni Xi dochodzi do 17 milionów zeno. Nic z tego nie rozumiem. Kiedy promieniowanie osiąga poziom 17 milionów zeno, nasze ciała zaczynają reagować. Wystarczy tylko stanąć w strumieniu promieni, a dokona się przemiana. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Dziś dzięki postępowi nie potrzebujemy już naturalnego światła księżyca. Znaleźliśmy inne rozwiązanie. Niepotrzebnie go zniszczyłeś. Do metamorfozy wystarczą sztuczne promienie Xi. Ich działanie wywołuje taką samą reakcję. Co ty na to? Nie spodziewałeś się tego. Zginiesz, zdrajco, już po tobie. Jak śmiałeś mierzyć się ze mną? Wiedz, że kosmiczni wojownicy są niepokonani. Być może uda mi się zgładzić go przed metamorfozą. W chwili, gdy tworzył tę ognistą kulę, jego energia życiowa gwałtownie się obniżyła. To odpowiedni moment do ataku. Zmierzmy się. Spójrz, na co mnie stać. Ah! Co się dzieje? Ognista kula powraca. Rośnie, wygląda jak księżyc w pełni. Coś takiego, ulega przemianie. Wszystko stracone. Za chwilę stanie przed tobą najstraszliwszy przeciwnik. Giń, nędzniku. Wszystko stracone. Dzieje się coś dziwnego. Przeciwnik zagrał ostatnią kartą. Przybrał nową postać. Songo będzie musiał teraz stawić czoło najbardziej upiornemu ze wszystkich potworów. Czy zwycięstwo jest możliwe? ドラゴンボール Z 戦闘力10倍ベジータ